और इब्राहिम की बीवी खड़ी हुई थी, वो हंस पड़ी। तो हमने उन्हें दोबारा इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की पैदाइश की खुशखबरी थी।